प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 2 जून 1996 को तथा 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा मानो सबसे श्रेष्ठ तो सहजावस्था है और उससे दूसरी ही ध्यान धारणा समाधि ये दूसरे नंबर में है और तीसरे नंबर में शास्त्र का अध्ययन शास्त्र का विचार और 4 नंबर में तीर्थ यात्रा। तो सबसे श्रेष्ठ सहजावस्था है तो सहजावस्था क्या है कि जो स्वाभाविक है स्वतः है जिसमें करना करना नहीं है स्वाभाविक सहज स्वतः मान जैसे परमात्मा है वो स्वतः है शुद्ध है स्वाभाविक सब में परिपूर्ण परमात्मा है उस परमात्मा को कोई उद्योग नहीं करना पड़ता है मैं सब में व्यापक हो जाऊं सब में रहूं स्वतः है जैसे आकाश वत सर्वगत आकाश जैसे स्वतः स्वाभाविक है तो आकाश को परिश्रम थोड़ा ही करना पड़ता है मैं सब में परिपूर्ण हो जाऊं ऐसे कोई परिश्रम तो आकाश की सहज अवस्था स्वाभाविक है ऐसे परमात्म तत्व की सहजावस्था स्वाभाविक अस्वाभाविकता प्रकृति से इधर है प्रकृति से इधर ये कृत्रिम अवस्था है क्रिया और पदार्थ प्रकृति के कार्य है इसमें क्रिया और पदार्थ होते हैं प्रकृति से है अतीत न क्रिया है न पदार्थ है तो क्रिया का अत्यंत अभाव है वो सहज अवस्था है न प्रकृति न पदार्थ है और न क्रिया है। गीता में जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन थी मेरे आश्रय लेकर मेरे आश्रय यतन करते हैं ते तद ब्रह्म उसको ब्रह्म को जान जाते हैं कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम और संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जान जाता तो भगवान का आश्रय यत्न करते करते अध्यात्म आते ही वो कर्म रहित स्वतः हो जाता है। ये लौकिक बात होती है फिर शादी होता है हम सबके सहित मेरे को जानते हैं वो अंत में जानते हैं। तो सहजावस्था है सहजावस्था का साधन भी सहजावस्था सहज है और सहजावस्था प्राप्त भी स्वाभाविकता में ठहर जाए अपना जितना उद्योग है करना है ये सब सहज में नहीं है ये इधर पैदा होते हैं तो करना कराना नहीं है ये श्रवण मनन निध्यासन ध्यान समाधि सब गर्भ निर्विघ्न सब ईद निर्विघ्न ये सब करने में है ये करने का अभाव हो जाए सब क्रिया का अत्यंत अभाव हो जाए तो वो सहज अवस्था है। तो सहज अवस्था के लिए भगवान का शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया धैर्य पूर्वक बुद्धि से उपराम हो जाए उपराम में राग द्वेष नहीं होते अपने से तो कुछ उद्योग होता है उपरांग हो गए, ना ठीक समझे ना बेठीक समझे, ना आवश्यक समझे ना अनावश्यक समझे, नहीं तो करते न अर्थ ना अकृते नहीं, न करने से ना अकरने से कोई आग्रह नहीं, उपरांग हो जाए। और आत्मसंस तो मन कृत माने परमात्मा ही परमात्मा है, सहज सतह ऐसे सहज करके न किंचित चिंतित कुछ भी चिंतन न करे, तो कुछ भी चिंतन न करना है नहीं सहज है, परंतु उसे न करने का भी आग्रह न हो, न करने का आग्रह हो न करने का आग्रह हो तो सहज अवस्था होती है, न करने का भी आग्रह होता है तो सहज अवस्था नहीं होती, न करने का भी आग्रह नहीं, न करने का आग्रह न करने का, कहते आप साफ हो जाए तो आप साफ चिंतन होता हो, तो आप साफ चिंतन होता हो तो उपरमित का शनि उपरमित आप साफ चिंतन हो उसे उपराम रहे, न उसको ठीक समझे न बेठीक समझे, न उस चिंतन को करे न चिंतन को हटावे, और उस चिंतन को अपने में न माने, अपने में है ही नहीं, वो चिंतन सब होता है अंतकरण में, अपने में है ही नहीं, तो न अच्छा माने न मंदा माने, न हटावे न अपने में माने, न किंचित चिंतित स्वतः स्वभाव, तो वो सहज अवस्था हो जाती है, तो कुछ भी चिंतन न करना, न अच्छा न मंदा न भला न बुरा न अनुकूल न प्रतिकूल न शुद्ध न अशुद्ध सबसे उपराम हो जाए, तो सहज सहज साधन होगा, इस सहज साधन से सहज अवस्था होती है, सहज अवस्था स्वाभाविक जो कर रहे हो रहा है, जैसे साधन बताए पश्चिम श्रणन शोषण जिग्रहण स्नान व्यसन सफाई शोषण प्रलपन व्यसन ग्रहण उन्मेषण निवेशन नी नहीं मैं किंचित करूंगी थी, मैं कुछ नहीं अपने में कुछ करना मैंने है ही नहीं, ये सब इंद्रिया इंद्रिया अर्थ वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रियों का अर्थ में वर्त रही है, शरीर ही शरीर में वर्त रहा है, ये सब हो रहा है, ऐसे उपराम हो जाए, सबसे उपराम होने पर वे सहज अवस्था सहज ही, तो सहज से ही सहज अवस्था होती है, न कोई चिंतन कुछ भी न करे न चिंतन करे तो कुछ नहीं, ये ऊंची से ऊंची अवस्था है, समाधि से भी ऊंची है, ध्यान से चिंतन से धारणा से समाधि से भी ऊपर है, समाधि है वहां तक कारण शरीर के साथ संबंध है, और सहज अवस्था में कारण के साथ भी संबंध विच्छेद हो जाता है, कारण में स्थिरता है, स्थूल में कार्य करना है, पदार्थों का लाना जाना उठना फिरना चलना फिरना, सूक्ष्म में चिंतन है, भीतर के भावों के क्रियाओं का चिंतन आदि है, कारण में समाधि है, तो कारण में गाढ़ नींद आती है तो उसमें अक्रिय हो जाती है, तो ऐसे ही जागृत अवस्था में अक्रिय हो जाए, वो जागृत सुषुप्ति है, जागृत अवस्था में सुषुप्ति, जागृत में जागृत होती है, जागृत में स्वप्न होता है, जागृत में सुषुप्ति होती है, तो जागृत में जागृत क्या है, जो क्रिया करते है जागृत में जागृत है, और जागृत में क्रिया कुछ नहीं करे चुप हो जाए और मन का मनोरज होता रहे, ये जागृत में स्वप्न है, और जागृत क्रिया भी कुछ नहीं करे चिंतन भी कुछ नहीं हो एकदम स्तब्ध हो जाए, ये जागृत में सुषुप्ति है, जागृत में सुषुप्ति है, इसे आगामी सहज अवस्था है, सुषुप्ति होते सुषुप्ति स्थिरता है, इसमें भी आग्रह नहीं हो, इसमें आसक्ति नहीं हो, ये निर्विकल अवस्था है। निर्विकल अवस्था से अगर यह निर्विकल बोध, निर्विकल अवस्था है। अवस्था नित्य नहीं होती, अवस्था तो आती है जाती है। इस वजह से निर्विकल अवस्था खास कोई है नहीं। निर्विकल समाधि से उत्थान होता है और समाधि होती है। तो समाधि उत्थान है तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। समाधि और उत्थान में संबंध नहीं है, वह निर्विकल बोध है। निर्विकल बोध सहज अवस्था, बोध के आरंभ में कुछ रहता है, फिर बोध में अरुक्ष नहीं रहता, वो सहज अवस्था स्वतः ही स्वाभाविक। अंधे व्युत्थिष्ठते नहीं, वो सदा भाती तन्मया, उसमें व्युत्थान नहीं होता, उसमें दो अवस्था नहीं होती, समाधि और व्युत्थान। ये अवस्था समाधि में होती है तब तक होती है जब तक काल शरीर के साथ संबंध है, और उस साथ भी संबंध विच्छेद हो जाने पर स्वाभाविक है, स्वतः ही स्वाभाविक। वो स्वाभाविक है, सबके है, सब स्थूल शरीर क्रियाओं में अथवा सूक्ष्म क्रियाओं में इनमें आबद्ध होते हैं, तब ये बात होती है। और साधन करते करते वो स्थिरता में स्थिर होते हैं, तो साधन से वो कारण उसमें स्थित होती है, तब वह समाधि होती है। तो समाधि में फिर सब विकल्प निर्विकल्प सब बीज है, निर्बीज भेद है। ये भेद तभी तक है जब तक निर्विकल अवस्था होती है, निर्विकल बोध नहीं है। निर्विकल अवस्था के बाद निर्विकल बोध है, कोई विकल्प संभव ही नहीं, फिर सहज अवस्था स्वाभाविक। जैसे ब्रह्म के लिए परमात्मा है, वो परमात्मा सहज है, सब है, उसमें कोई क्रिया नहीं, कोई करना नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, कुछ नहीं। तो सहज अवस्था तो सहज ही इसका साधन है, स्वाभाविकता है, यही सहज अवस्था का साधन। तो सहज अवस्था का साधन भी सहज है, अवस्था भी सहज। संदेश ये बात बने न किंचित भी चिंतित, न आत्मसंस्था मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित। चिंतन करेगा तो प्रगति और संबंध हो जाएगा, और कुछ भी चिंतन नहीं करेगा तो चिंतन करने वाली मनोवृत्ति चित्त वृत्ति ऐसे ऊपर हो जाएगा। चिंतन करेगा तो प्रकृति की सहायता लेनी पड़ेगी। तो अभ्यास जितने हैं विचार, ये सब प्रकृति के साथ संबंध रहने से है, इनकी सहायता से है। अगर कुछ करना नहीं है, सही समय बुद्धि आत्मसंस्तम हमारा कृतवा न कहीं चले चिंते, स्वाभाविक सहज अवस्था। इस वर्ष उत्तम माना सोचे उत्तम सहज अवस्था, तो चलिए भी क्रिया का अभाव, पदार्थों का विभाव है, क्रिया का विभाव है, क्रियाओं का अत्यंत अभाव। मन ही बुद्धि भी कुछ अंदर भी कोई क्रिया नहीं हो, क्रिया अभाव में हो, उसको अचिंत ध्यान कहते हैं, उसको मूक सत्संग कहते हैं। साधन को सिद्धि हो नहीं, कुछ भी चिंतन न करे, मूक साधन सिद्धि। अचिंत ध्यान कहते थे इसको, अचिंत ध्यान। कवि पुराण मनुषा सितारम अनुरणी अनुस्मृद सर्वोच्च धाता अचिंत्य रूपम आदित्य वरुण तमस पर अचिंत्य रूप। चिंतन में जो आता है वो प्रकृति का कार्य आता है, अचिंत्य है, उसमें कुछ चिंतन नहीं, तो उस रूप में स्थिति वो सहज अवस्था बन जाएगा। गाड़ी तो उत्तम सहज अवस्था, उस होने पर मनुष्य भी सफल हो गया। मनुष्य भी धारण किया था वो सफल हो गया, मनुष्य का प्रयोजन सिद्ध हो गया। वहां कुछ कर्तव्य नहीं रहता, ज्ञात भी नहीं रहता, प्राप्त भी नहीं रहता, क्या कर्तव्य क्रिया अवस्था में रहता है कर्तव्य, और ज्ञात भी रहता बुद्धि के द्वारा आगामी जानने की अवस्था में, और प्राप्त व्यवस्था परमात्मा में रहती है, और वो सहज अवस्था में ना कर्तव्य रहता है ना प्राप्त भी रहता है, वो चिंतन ही अचिंतन, क्रिया भी नहीं है, चिंतन भी नहीं है, और स्थिरता भी नहीं है। स्थिरता होती है सापेक्ष होती है, चंचलता स्थिरता, सुख दुख ठीक बेठी अनुकूल प्रतिकूल लाभ अलग है, वो सापेक्ष नहीं होती। हो जब तक सापेक्ष है, चिंतन अचिंतन है, तब तो प्रकृति के साथ संबंध है। वह न नहीं होते से कृत्य नार्थ न अकृत्य, करने से मतलब है न कोई, करने से न करने से मतलब है, करने का विवाह न करने का कर्म विवाह अपने अलग रह गया, वो चलता रहे करता रहे न करता रहे, अपने कोई संबंध नहीं से। ये उत्तम आश्रय अवस्था स्वाभाविक स्वतः सिद्ध सदा ही है, ये सदा ही क्रिया और पदार्थों में उलझे रहने से उसका अनुभव नहीं होता। क्रिया ऊंची से ऊंची बनी हो, समाधि भी एक क्रिया ही है, अक्रिय अवस्था भी क्रिया ही है, क्रिया और अक्रिय, क्रिया और अक्रिय दोनों स्वतः स्वाभाविक। कोई उद्योग हुआ होता ही नहीं, कोई कर्तव्य होता ही नहीं, जीव मोक्ष सत्संग कहते हैं, अचिंत ध्यान कहते हैं, कहते हैं स्वाभाविक। तो आत्मसंस्था मन कृत्या न किंचित चिंतनी, अपनी तरफ चिंतन करे नहीं, और चिंतन आ जाए उसके साथ संबंध जोड़े नहीं। जैसे बार वर्षा आ रही है तो क्या मतलब वर्षा आ गई, वर्षा मिट गई अच्छी बात, हवा जोर से आ गई हवा मिट गई, अपने कोई मतलब नहीं, कोई कोई संबंध नहीं। ऐसे कोई फूलना हो गई अथवा नहीं हो गई, स्थिरता आ गई संचलता आ गई, ना वो संचलता का मूल्य है कुछ, ना वो स्थिरता का मूल्य है, उसमें अपने संबंध ही नहीं है। सहज स्वरूप स्वाभाविक स्वाभाविक स्वरूप स्थिति सतह से अवस्था, इसको सबसे उत्तम बताया सहज, उत्तम सहज अवस्था। कर्तव्य होता है और ज्ञातव्य होता है और प्राप्तव्य होता है। मनुष्य के सुख में ही एक क्रिया शक्ति है, एक ज्ञान शक्ति है, और एक प्रापणीय वस्तु जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो मान्यता है, वहां प्राप्त के बीच में मान्यता है, करने में से कर्म योग है, जानने में ज्ञान योग है, प्राप्त करने में भक्ति योग है, ये तीनों ही न कर्तव्य रहता है, न ज्ञातव्य रहता है, न प्राप्तव्य रहता है, है जो कहते रहता है जैसा ही। तो प्राप्त भी है, वो प्राप्त कर लिया, प्राप्त भी देगा नहीं तो सीखा। नवे पार्थास्ते कर्तव्य त्रिशुलोकेशु किंचना, त्रिलोके में भी मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य तो मनुष्य लोक में है, भगवान लोग तीनों लोक में होगा ना, भगवान तो तीनों लोक में है, स्वर्ग मत पाता, तो मेरा त्रिलोकी में कोई कर्तव्य नहीं है। ना अनुवाप्त अवाप्तव्य, अनुवाप्त वस्तु अवाप्तव्य हो ऐसा भी नहीं है, मानो अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना ये भी नहीं है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त करना हो, ना अनुवाप्त अवाप्तव्य। ऐसी अवस्था में भरते कर्म से बहुत कर्म होते, तो कर्म में अकर्म होता है, ये अकर्म में रहते ही कर्म होते हैं, ये कर्म अकर्म अकर्म कर्म मानो कोई संबंध नहीं, करने न करने से कोई संबंध नहीं। कर्मणी अकर्मी अपने कर्म अकर्म सहज अवस्था हो और सहज अवस्था होते हुए कर्म करना ही ये अकर्म में कर्म वो योग हो जाता है। सब बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिमान मानो जानने लायक जान रही और कृष्ण कर्म कर संपूर्ण कर्म कर करता करना बाकी जाने जानना बाकी दे रहा पाना बाकी दे रहा स्वाभाविकता रहेगी। ये स्वाभाविकता है ये सहज अवस्था स्वाभाविक स्वतः है जो गति है उसमें क्या करना पड़ता है। जैसे पहाड़ के ऊपर कई वृक्ष उगते हैं कई वृक्ष बड़े हो गए कई वृक्ष खोखले हो गए गिर गए सूख गए पहाड़ को क्या मतलब है उसे नए उग जाए बड़े हो जाए गिर जाए खोखले हो जाए इस तरह से अपने कोई मतलब नहीं कृति किसी के कोई स्वार्थ का संबंध नहीं वहाँ स्वाभाविकता है सहज अवस्था उत्तम सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारण कनिष्ठा शास्त्र चिंता तीर्थ यात्रा नारायण नारायण नारायण।